प्रश्न के षष्ठाध्याय पर्यंत विचार हुआ। सप्तम और अष्टम दोनों अध्याय अधिदेश सामान्य अधिदेश विशेष इस प्रकार दो अध्याय है कि अधिदेश उसको कहते हैं अन्यत्रैव प्रणीतायाः कृष्णाया धर्म संगते अन्यत्र कार्यद प्राप्ति अधिदेशो अभिधीयते। अन्यत्र निश्चय किया गया निसर्ग विधि से अन्यत्र प्राप्त है, प्रकृति आदि में प्राप्त है, ऐसा जितने धर्म हैं उनका अन्यत्र यानी अंग आदि में कार्यद प्राप्ति को लेकर अधिदेश कहा जाता है। ये अन्यत्र अन्य का अधिदेश में मुख्य रूप से प्रकृति और विकृति में होता है, किंतु कभी कभी उससे अतिरिक्त में भी होता है। कोई अन्य प्रकृति का कार्य को अन्य कर्म में भी लिया जाता है, इसलिए ये विषय थोड़ा जटिल है कि कहां किसका कितना करना कितना नहीं करना इसके विषय में है। तो दोनों अध्यायों में इसका सामान्य विशेष विचार किया गया। तो कल बताया था ये अधिदेश तीन प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष वचनाधिदेश, नामाधिदेश और अनुमित वचनादिदेश। मुख्य रूप से तीन है, इनका कुछ विभाजन भी है। तो इसमें सबसे पहला अधिकरण एक उदाहरण के रूप में देखेंगे कि दर्शपूर्ण मास में प्रयाजादि उपदिष्ट हुए हैं और ज्योतिष्टोम प्रकरण में दीक्षणीय आदि अंग आए हैं। दर्शपूर्ण मास प्रकरण में प्रयाजादि अंग है और ज्योतिष्टोम में दीक्षणीय आदि होम है। तो ये जो अंग है ये प्रयाजादि यागार्थक माने गए हैं, यानी ये याग के गुण होने के कारण उद्देश्य के साथ ही अनुष्ठेय होता है, अथवा ये अपूर्वार्थ स्वतंत्र अपूर्वार्थ माने गए हैं। तो प्रयाजादि करने पर तज्जन्य अपूर्व संपादन होगा, यही उसका फल हो। तो इन प्रयाजादि और दीक्षणीय आदि का क्या उद्देश्य है? ये यागार्थक है यानी कृद्वर्थक है अथवा अपूर्वार्थक है? तो दोनों कहा गया है, अंग होने के कारण कृद्वर्थक हो और उससे अपूर्व उत्पन्न होता है तभी वो फल उसका अपूर्व उत्पन्न होना है, ऐसा कहा। अंग अपूर्व से उत्पन्न होते हैं, इसलिए यहां संशय होता है। तो पूर्व पक्षी अपने विचार रखते हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं यागार्थे नैव अनुष्ठेयाः प्रयाजादयः, ये प्रयाजादि याग के लिए ही कहना चाहिए क्योंकि याग के साथ ही इनका अन्वय होता है। स्वर्ग के साथ याग का अन्वय होगा और याग के साथ प्रयाजादि का अन्वय होगा, यही क्रम हम सीखा है, इसलिए ये यागार्थक होने चाहिए, ये कहा। तब सिद्धांत कहते हैं यहां याग मुख्य नहीं है, प्रयाजादि और दीक्षणीय आदि के विषय में या अंगों के विषय में याग मुख्य नहीं है क्योंकि उसका साक्षात फल असाधकत्व। वो साक्षात फल के साधक नहीं होते याग। याग से साक्षात फल आपको स्वर्ग उत्पन्न होता हो ऐसा नहीं होता। अपूर्वमेव मुख्यम तस्य साक्षात फल साधकत्व, अपूर्व ही वहां अंग है ऐसा कहा गया। नीचे बैठे, नीचे वहां है, उधर उधर खा लो। अपूर्व ही वहां मुख्य अंग है ऐसा कहा गया, क्योंकि अपूर्व से ही फल होता है, वो याग से अपूर्व उत्पन्न होगा, वो अपूर्व फलदायक होता है, इसलिए अपूर्वमेव मुख्यम तस्य साक्षात फल साधकत्वात्, इसलिए वो साक्षात फल साधक है, अपूर्व ही मुख्य अंग है। तो प्रयाज आदि उस अपूर्व को उत्पन्न करने के लिए ही मदद करते हैं, तो याग को संपन्न करा के याग से जो अपूर्व उत्पन्न होता है उसी के लिए होता है, इस दृष्टि से यह अपूर्व संवादक मानना चाहिए, क्योंकि फलक का मुख्य संबंध करके यहां प्रयाज आदि को अपूर्व के लिए कहा गया, क्योंकि अपूर्व से ही वहां फल होना है ऐसा। ये यहां प्रथम अधिकरण हुआ। उसके बाद में आगे द्वितीय पाद, इसमें प्रथम पाद हो गया, उसमें पांच अधिकरण है और द्वितीय पाद में केवल एक ही अधिकरण है, तो ये पूरे अध्याय मैंने ये मीमांसा दर्शन में एक ऐसा पाद है जिसमें केवल एक ही अधिकरण है और एक पाद है स्वयं पाद भी, ऐसा ये सप्तम अध्याय का द्वितीय पाद है। उसके बाद में नाम अधिदेश का निरूपण करना चाहते हैं। नाम अधिदेश का अर्थ होता है अन्यत्र उक्त नाम विधान का अन्यत्र संबंध हो जाना, एक ही नाम से दो जहां कहना, तो उससे क्यों विशेष क्या होता है ये कहना चाहते हैं। ये अधिकरण का नाम भी और इस प्रयोग भी ब्रह्मसूत्र में आया है, इसलिए इस अधिकरण को ले रहेंगे। कौंडपायी नाम अयने श्रूयते, कौंडपायी नयन नाम के सत्र में सुनाई पड़ता है, कौंडपायी नाम अयने मासम अग्निहोत्रम जुहोति, एक मास तक अग्निहोत्र का हवन करे, ऐसा वाक्य आया। इसमें ये मास अग्निहोत्र जो शब्द प्रयोग किया, अग्निहोत्र के साथ मास का समास किया है, ऐसे में नित्य अग्निहोत्र से ये संबंधित रखता है अथवा ये अलग कर्म है, ये पूछना चाहते हैं। नित्य अग्निहोत्रात कर्मांतर होगा अथवा ये कर्म अग्निहोत्र को ही कहा गया हो, क्योंकि अग्निहोत्र शब्द का वहां प्रयोग किया, यही यहां संदेह है। ऐसे में पूर्व पक्ष कहता है अग्निहोत्र ये जो नाम है जैसा नित्य अग्निहोत्र में प्रयोग हुआ वैसे ही मास अग्निहोत्र में भी उपदिष्ट हुआ, नाम तो समान है, मुख्य अग्निहोत्र का जैसा है वैसा ही यहां भी अग्निहोत्रम नाम आया, इसलिए दोनों का नाम संबंध से साधारण दोनों का नाम संबंध में साधारण नहीं होने के लिए नास्ति प्रमाणम एकस्य धर्माणाम अन्यस्मिन अधिदेश, इसलिए एक का धर्मों का अन्यत्र अधिदेश करने में कोई प्रमाण नहीं मिलता, एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं है, एक का नाम ले लिया ऐसा, तो ये मुख्य अग्निहोत्र का ही होगा ऐसा कहना चाहते हैं। तो सिद्धांत कहते हैं यहां अग्निहोत्र शब्द नित्य एवं अग्निहोत्रे मुख्य अग्नये होत्रम अस्मिन् नित्यर्थस्य तत्रैव संभवा न च उभयत्र मुख्यत्वं संभवति, कि दोनों जगह मुख्य नहीं हो सकता कि मास अग्निहोत्र और नित्य अग्निहोत्र मुख्य नहीं होता, एक अग्निहोत्र वो नहीं हो सकता, इसलिए एक को मुख्य और दूसरे को गौण मानना पड़ेगा, ऐसे में यह अधिदेश होना है ऐसा कहना चाहते, इसीलिए उभयत्र मुख्यत्व संभव नहीं होने से मास अग्निहोत्र में और अग्निहोत्र में एक ही अग्निहोत्र मुख्य हो ऐसा संभव न होने से अनेकार्थ करना अन्याय भी होगा, क्योंकि एक मुख्य का दो अर्थ करेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता, तो इसलिए अग्निहोत्र शब्द का एक मुख्य अर्थ लेना ठीक होता है, यदि अनेक जगह आया है तो तब सर्वत्र मुख्य अर्थ लेना ठीक नहीं होता है, इसीलिए मुख्य का यहां असंभव होने से मास अग्निहोत्र का नाम प्रवृत्ति गुण संबंध से ही कहा गया ऐसा मान्य, क्योंकि मुख्य अग्निहोत्र को मास अग्निहोत्र कहने का भी कोई तात्पर्य नहीं है, मुख्य अग्निहोत्र तो नित्य है, उसमें मास विशेषण क्यों लगाया, तो इसका मतलब कोई कर्मांतर है। और वो अग्निहोत्र का कुछ कर्मों को धर्मों को यहां अधिदेश करना चाहते हैं, इसलिए मास अग्निहोत्र नाम दे दिया। इसीलिए अग्निहोत्र नाम के द्वारा मास अग्निहोत्र में नित्य अग्निहोत्र का धर्मों का अधिदेश होगा, ये वेद सूचित करता है। इसीलिए यहां अनिदेश अध्याय में इन बातों को देखा जाता है कि नाम से कहा गया है तो एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। ऐसे स्थिति में उनका इनका कुछ संबंध दिखाने के लिए वेद वो शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसीलिए अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया तो उसमें कुछ अधिदेश होगा, और क्या क्या अधिदेश होगा वो प्रकरण से वहां विस्तार से विचार से जानने का विषय है। ये नाम अधिदेश का एक उदाहरण आपको सुना है। तो इस प्रकार से अनेक इसमें विचार है, ऐसे अधिदेशों के बारे में ये सप्तम अध्याय में विचार है। तो सप्तम अध्याय में सामान्य अधिदेशों का विचार है। इसके बाद अष्टमाध्याय, अष्टमाध्याय में अधिदेश विशेष विचार करना है, इसमें कुछ अधिकरण देखना है। उसमें अष्टमाध्याय का विशेष अधिदेश में स्पष्ट लिंग के द्वारा अधिदेश का प्रथम पाद है। स्पष्ट है लिंग लक्षण अथवा शब्द सामान्य, जहां ऐसा शब्दों को लेकर के विशेष अधिकार का विचार करेंगे, विशेष अधिदेश का। तो यहां पहले ये अधिदेश का कुछ तात्पर्य दिखाते हैं कि अभिहित धर्म वाले जो कर्म है और विहित धर्म वाले कर्म है, दो है इसमें। मतलब कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका सारा धर्म का विचार नहीं हुआ, धर्म का मैंने उसमें जो कर्तव्य है अंग प्रत्यंगों का विचार नहीं हुआ, कि कर्म के साथ देवता और द्रव्य अधिकारी तत्संबंधी अन्य अंगों का विचार होना चाहिए। ये हो गया विहिता अंग, विहित धर्म वाले, इसको व्यक्त कर्म करते हैं। और अविहित अंगादि जो है इसमें देवदा द्रव्य आदि का विशेष विचार नहीं, देवदा द्रव्य अधिकारी फल इनका विशेष विचार ना हो, ऐसे को कहते हैं अविहित धर्म वाले। विहित धर्म वाले में व्यक्त होता है, स्पष्ट होता है सब कुछ, और अविहित धर्म वाले में अव्यक्त होता है। इसलिए अविहित धर्म वाले को अव्यक्त अंग वाले कहते हैं, अव्यक्तांग कर्म। तो इनके विशेष विचार करना है। इसलिए धर्म अधिदेश का यहां सप्तम अध्याय का जो विषय है उसको विशेष लेकर के यहां विचार करें कि एक संशय यह होता है कि एक कर्म में जितने धर्म है, एक कर्म का विधान किया उसका आप अन्यथा अधिदेश कर रहे हैं, तो उन सभी धर्मों का अधिदेश करेंगे अथवा कुछ ही धर्मों का अधिदेश करेंगे। जैसा अभी मास अग्निहोत्र और नित्य अग्निहोत्र दो आया है, और इसी प्रकार एक काम्य अग्निहोत्र भी है, उसमें कामना युक्त अग्निहोत्र करेंगे काम्य हो जाएगा वो। तो ऐसे में ये अग्निहोत्र का धर्मों का पूरा अधिदेश किया जाएगा या कुछ अधिदेश करेंगे, कितना वहां है कितना नहीं है ये देखना है, ये विचार। तो दर्शपूर्ण मास जैसा उदाहरण है, दर्शपूर्ण मास और एक सौर याग आया, सौर्य याग बोलते, सौर्यम चरुम निर्वपे ब्रह्म वर्चस काम, सौर्य चरु का निर्वपन करें ब्रह्म वर्चस काम। तो ब्रह्म वर्चस चाहता है विद्या प्राप्ति से, स्वाध्याय प्राप्ति से तेजस्वी बनना चाहता है, तो वो सौर्य सूर्य देवता संबंधी चरु का विभाजन करें, तो माने चरु से सूर्य देवता को हवन करें, क्योंकि वो मेधा के लिए वही होता है जो गायत्री आदि मंत्र में होता है सविधा को लेके। चलिए सौर्यम चरुम निर्ववेद ब्रह्म वर्चस काम, ऐसा आया। इसमें ये आगे अभी बताएंगे, इसमें दर्शपूर्ण मास के धर्मों का अधिदेश किया जाता है, ऐसी स्थिति है। इसलिए यहां प्रश्न होता है कि ये सारे धर्म का द्वेष करेंगे या केशांचित धर्मों का, किन्हीं धर्मों का द्वेष करेंगे, ये विशेष विचार। तो पूर्व पक्ष कहता है सर्वे अधिदिश्यन्ते अविशेषा, जब अधिदेश करना हो तो सारे धर्मों का ही अधिदेश किया जाना चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि सारे धर्मों का अधिदेश करेंगे तो वो कर्म यही हो जाएगा, फिर एक ही हो जाएगा, उसमें अधिदेश करने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो अधिदेश करने में क्या है कि कर्म दोनों समान ऐसा नहीं है, उसमें कुछ भेद भी रहता है। भेद में जो विशेष कार्य है उसको छोड़ करके बाकी का अधिदेश किया जाता है। जैसे हमारे पाणिनीय सूत्र में होता है, पाणिनीय सूत्र में पूर्व पूर्व से जो अनुवृत्ति लाते हैं, तो अनुवृत्ति में क्या है कि जहां जिस सूत्र में जो विभक्ति में जो विधान किया गया है उससे अतिरिक्त अंश को पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति करते हैं। जैसा जिस अधिकरण में इसका अधिकार चल रहा है वो अधिकार का वहां अनुवृत्ति होता है पूरा, किंतु अधिकार में भी पूरा अंश का नहीं होगा, अधिकार से भी कोई कोई अंश लेते कोई नहीं लेता, तो विशेष करके दिया जाता है। उसमें आगे आने वाले सूत्र में क्या विभक्ति लगी है, क्या विभक्ति से क्या विधान किया गया है, यदि विभक्ति विधान दोनों वहां है तो उससे अतिरिक्त जो लाना है वो विभक्ति अंदर से ही लाए, अनुवृत्ति वहां विभक्ति से लिया जाता, जो अंश है उसकी अनुवृत्ति नहीं करते। जैसे षष्ठी विभक्ति सूत्र में विधान किया गया कोई शब्द का, उससे उसको पूर्व से अनुवृत्ति नहीं करते कि षष्ठी विभक्ति वाले का अनुवृत्ति भेद नहीं आएगा, वो अन्य कोई होगा उसका अनुवृत्ति आएगा। तो ये नियम साधारण नियम है, जितना है उसको नहीं लिया जाता है, जो नहीं है उसको लाते हैं, क्योंकि तब विभक्ति से आपको अनुवृत्ति का मालूम हो जाएगा, समान विभक्ति हो तब नहीं होता है। कभी कभी कहीं कहीं होता है, विशेष स्थिति में विशेषण रूप से मानने के लिए होता है, किंतु बाकी तो ऐसा ही होगा। यहां भी ऐसा ही है, अधिदेश में भी अन्य धर्म जो इसमें कहा नहीं गया है उनका अधिदेश करेंगे। इसलिए कहते हैं सिद्धांत कहते हैं शास्त्रार्थ व्यवस्था अस्ति नियामिका, इस विषय में शास्त्रार्थ की व्यवस्था ही यहां नियामिका है, शास्त्र जिसको कहा गया है उससे उसी से ही यहां चलाना पड़ेगा, अन्य से नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। इसलिए दर्शपूर्ण मास धर्मों के बीच में से जो आग्नेय धर्म है वही समान देवदात्त रूप यहां संबंध होने से लिंग विशेष से सौर्य याग में अधिदेश करेंगे, अन्य धर्मों का अधिदेश नहीं करेंगे। तो दर्शपूर्ण मास में एक आग्नेय याग होता है, तो वो आग्नेय याग का जो धर्म है वही धर्मों को सौर्य याग में अध्यक्ष करेंगे, अन्य का नहीं करेंगे, ये कहा गया। तो विशेष का कर रहा है, सारे का नहीं करेंगे। ऐसा आग्नेय धर्म में जो जो होगा वो सान्नाय आदि धर्म रहेगा वो सब यहां करेंगे, और फिर जो आग्नेय याग के लिए पुरोड़ाशा हविष होता है तो ये सब यहां आएगा, पुरोड़ाशा भी आ जाएगा। यहां चरु कहा गया तो फिर पुरोड़ाशा नहीं, चरु के लिए कहा गया तो चरु विशेष होगा। तो अन्य अन्य दो धर्म आएंगे वो प्रकरण में विशेष देखना पड़ेगा विस्तार से, तो वहां उस धर्म का ही आप वहां अधिदेश होगा, इतना ही जानना है कि उक्त धर्मों का नहीं होगा, अनुक्त धर्मों का संबंध करेगा। कभी कभी उक्त धर्मों में विशेषण का संबंध हो जाता है, विशेष को स्पष्ट करने के लिए विशेषण का संबंध भी किया जाता है। इस प्रकार से ये विशेष चिंता का अधिकार है। अच्छा, उसके बाद में आगे एक तीसरा अधिकरण आया इसमें, सोमया के विषय में, ज्योतिष्टोम में न स्वर्ग कामो यजेदा, ये वाक्य है, ठीक है। तो इस यज्ञ में किन धर्मों का संबंध होगा, जो ऐष्टिक धर्म जितने भी है वो सारे यहां आ जाएंगे या स्वतंत्र आ जाएंगे, ऐसा यहां विचार करना चाहते हैं। सोम में ऐष्टिक धर्मादिदेश, इष्टि याग का जो धर्म है उसको कहेंगे ऐष्टिक। तो इष्टि याग में क्या धर्म रहता है कि वहां चार ऋतिक होते हैं, एक यजमान होता है, पांच होते हैं। ये ईतिहा का लक्षण में कहा गया था। क्या लक्षण है? अध्वर्यो ब्रह्मा और होता अग्निन्द्र। अग्निन्द्र जो अथर्वेद का वो रहता है, तो ये चार रहते हैं और उनके साथ में यजमान होता है, ये पांच होते हैं। ये पांच मिलकर के जिसको किया जाता है वो इष्टि है। दर्शपूर्ण मास में भी ये पांच ही रहता है। दर्शपूर्ण मास में कहा गया ना पहले कितना होता, कितना ऋतिक चाहिए, इस विषय में विचार करते समय जो 17 नंबर 16 नंबर इत्यादि बताया था उनमें ये कहा गया था, ये दर्शपूर्ण मास में भी चार होते हैं। तो ये एक समानता है, इसलिए यहां विचार करना चाहते हैं कि सोमयाग में प्रधान याग के पूर्व में चार यागों को करने के लिए कहा, इस विषय में विचार है। ज्योतिष्टोम तो स्वर्ग का ज्योतिष्टोम के अंतर्गत सोमयाग आता है, ज्योतिष्टोम याग का वो विकृति याग है सोमयाग। अब उसमें चार अंगों का कहा गया, मान चार और इष्टि करनी है उसमें। उसमें क्या है? दीक्षणीय इष्टि, अभी आया ना दीक्षणीय इष्टि एक अंग कार्य है, और आदित्या इष्टि, प्रायणीय इष्टि, पशु इष्टि, ऐसे चार होते सोमयाग। तो चार इष्टियों में, हाँ ये चार इष्टि है, और इष्टि यागों का प्रकृति याग मानते हैं दर्शपूर्ण मास, क्योंकि दर्शपूर्ण मास सारे इष्टि यागों का प्रकृति याग है। जैसे पुत्र का में इष्टि है, इष्टि आने पर उसको मतलब क्या होगा, दर्शपूर्ण मास का कुछ अधिवेश होगा वहां, इसलिए हम बहुत विस्तार है कौन सा अधिवेश होगा। तो जितने इष्टि आएंगे, इष्टि का प्रकृति होते हैं दर्शपूर्ण मास, और जितने पशुयाग है इसका प्रकृति होते हैं ज्योतिष्टोम अथवा अग्निशोमीय, ये जो है इनके प्रकृति होते हैं। जितने पशुयाग आएंगे सबका, ऐसे अश्वमेध है, वाजपेय है, इत्यादि सब इसमें आया, ये इनके प्रकृति है। और इष्टि आने पर वो उसके प्रकृति दर्शपूर्ण मास होते हैं। और ये कल भी ये कहा गया है, पहले दर्शपूर्ण मास करके ही सोमयाग करना चाहिए, ये भी बताया गया, क्योंकि दर्शपूर्ण मास का सोमयाग का कुछ संबंध विचार करके वहां अधिकारी के विचार में कहा गया था कि जो दर्शपूर्ण मास करेगा वही सोमयाग कर सकता है, तो वो भी पहले करना चाहिए, क्योंकि दर्शपूर्ण मासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत, ऐसा वाक्य आया था। दर्शपूर्ण मास करके ही सोमयाग करना चाहिए। अब वहां भी चार इष्टियां हैं, ये इष्टि होने के कारण दर्शपूर्ण मास का अंग यहां आना है, इसका कुछ कार्य यहां आना है, कुछ धर्म का अधिदेश करना। तो कौन सा धर्म का अधिदेश करेगा, ये प्रश्न होता है। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि सोमयाग में इष्टि का, सोमयाग में भी ऐष्टिक एव धर्माः, ऐष्टिक धर्म का ही अधिदेश होता है, ऐसा कहना चाहते हैं पूर्व पक्ष। सिद्धांत कहते हैं सोमयाग का सकल अंग कलाप प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा ही उपदिष्ट हुआ है। सोमयाग का जितने भी है अंग कलाप ज्योतिषोम का, वो तो प्रकृति याग है, प्रकृति का मतलब ही होता है सब अंग प्रत्यंग का विचार जहां पूर्ण हुआ हो, साहित्य में सोमयाग का सकल अंग कलाप का प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा निश्चय होने से उसी के द्वारा ही वो निराकांक्ष हो गया। कौन? सोमयाग। इसीलिए सोमयाग में दर्शपूर्ण मास का कोई अधिदेश नहीं होगा, उसके पूर्व में जो इष्टि किया जाता है उसमें तो होगा, इष्टि में आएगा, किंतु सोमयाग में नहीं होगा। ना अत्र ऐष्टिक धर्माधिदेश अवसर, सोमयाग में इष्टि धर्मों का कोई अधिदेश नहीं होगा, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें सारे अंग कहे गए हैं, उसके लिए कोई आकांक्षा नहीं है। इति कर्तव्यता की आकांक्षा होती है ना, इति कर्तव्यता की आकांक्षा नहीं, इति कर्तव्यता पूर्ण हो जाते हैं तब आपको प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य वहां अधिदेश करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य अनुमानवाचिक अधिदेश है, अनुमान वचना अधिदेश को कहते हैं, अनुमान के द्वारा वह अधिदेश होता है, नामाधिदेश तो भी वो प्रत्यक्ष होता है, ऐसा नहीं करते हुए जो अधिदेश किया जाता है, इसीलिए ये आदेश को विशेष स्थिति में रखा गया है, कहां कहां करना कहां नहीं करना ऐसा। अच्छा, उसके बाद इस पाद में एक और अधिकरण है विश्वजीत के बाद, क्योंकि जो जिससे हम थोड़ा परिचित है उसको जानना ठीक होता है, अभी नए शब्दों को फिर नए प्रक्रिया को सीखना मुश्किल भी होता है, और हम संक्षिप्त में कर रहे हैं तो बहुत लंबा बोलना पड़ता है। अब ऐसे इस विषय को बताने के लिए क्या क्या बताना पड़ेगा, क्या क्या उसमें होता है, किस क्रम से होता है, फिर उन क्रम में भी कौन सा लिया जाना चाहिए, ऐसा विस्तार होता है। तो जब वो विस्तार जानने की आवश्यकता है तभी जानना है। तो हमें अब इस समय केवल युक्ति, वो ये जो अधिकरण में क्या तात्पर्य निर्णय कर रहा है ये जानना है। अभी आदिदेश में आपको दो बातें मालूम हो गया, एक तो जितने अंग का जितने अंश का अध्यक्ष करता है उतने अंश जिसमें अध्यक्ष कर रहा है उसमें प्राप्त नहीं होना चाहिए पहले से, तब उसमें यदि कर्तव्यता की आकांक्षा रहेगी तब जाकर के अधिदेश किया जाता है। यदि पूर्ण अंग प्राप्त है जैसा अभी कहा गया ज्योतिष होमादि सोमयाग इत्यादि में, वहां अन्य का धर्म का अन्यत्र अध्यक्ष नहीं करें। अब इष्टि है, इष्टि में संक्षिप्त कहा गया तो वहां अधिदेश हो जाएगा, और जो सौर्यम चरुम निर्वपेद ब्रह्म वर्चस्व का महा कहा वहां दर्श पूर्ण मास का यहां संबंध करके आग्नेय अंश का ही वहां अधिदेश किया जाता है, आग्नेय धर्मों का, आग्नेय का जो धर्म है उसका अधिदेश किया जाता है। तो इसलिए कौन सा अंश में कहां कहां अधिदेश करेगा इसका यही युक्ति है, अन्यत्र धर्म का अन्यत्र अधिदेश करना है तो कभी भी पूरा पूरा अधिदेश नहीं होगा। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य में भी विकृति में कुछ अपने विशेष रहेगा, उसको छोड़ के बाकी का वहां अधिदेश होता है, ऐसा भी विशेष है। इसलिए विशेष अधिदेश यहां विस्तार से है अंशांशी भाव से। अब विश्वजिता यजेदा ये आया, विश्वजित न्याय आपने पहले सुना है, तो विश्वजिता यजेद इसी प्रकार अभिजिता यजेद द्वादशागेन यजेद इत्यादि याग है, ये जो है इनमें द्रव्य देवता फल आदि कुछ भी व्यक्त नहीं, इनको कहते हैं अव्यक्त याग, उनके अगथित है अभिहित द्रव्य देवता अंग प्रत्यंग फल अधिकारी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो ऐसे में ये पूरा अव्यक्त है, याग का नाम दे दिया बस विश्वजिता यजेदा बोल दिया, कि कौन अधिकारी किसके लिए कौन सा द्रव्य से कब करना चाहिए कुछ भी मालूम नहीं, इसको लिए अव्यक्त याग है। अभिजिदा यजेदा द्वादशाहेन यजेदा इत्यादि, तो यह संदेह होता है कि इनका धर्म कहां से लाएंगे, ये कौन धर्म आएगा कहां से आएगा, ये समस्या है। ये इष्टि संबंधी धर्म को लाएंगे अथवा ये सोम संबंधी धर्म को लाएंगे, या उन्हें दशपूर्ण मास के अंग लाएंगे अथवा ज्योतिष होम का लाएंगे, तो किन धर्मों को लाएंगे, अथवा इनमें से कोई भी ला सकता है, क्योंकि यह तो स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल अलग प्रकरण में है, ऐसे में कोई भी धर्म ला सकता है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि ये इसमें कोई नियम तो है नहीं, नियम के लिए कोई प्रमाण भी नहीं है, तो अपने आप में ये याग अव्यक्त है, ऐसे में इच्छा अनुसार इधर से भी उधर से भी ला सकता, वही होना चाहिए। तब जो है सिद्धांत कहता है कि सोम साम्यम अव्यक्त लिंगत्वेन, ये कहते हैं कि ये विश्वजिता यजेदा का उस प्रकरण में देखने पर सोम याग के साथ कुछ साम्यता मिलती है, कुछ संबंध मिलता है, किससे, क्योंकि ये अव्यक्त लिंग है ना, इसका कोई लिंग नहीं, लक्षण नहीं, वो लिंग भी अव्यक्त ही लेना पड़ेगा, ये स्वयं अव्यक्त याग है तो लिंग प्रमाण जो मिलता है वो भी अव्यक्त याग। जैसे ज्योतिषोमेन यजेदा ये आया, इसको कहते हैं उत्पत्ति वाक्य, ज्योतिषोमेन यजेदा ये उत्पत्ति वाक्य है, और इसमें सोम का जो उत्पत्ति वाक्य है उसमें द्रव्य देवता का नहीं कहने से वैसे ही विश्वजित याग में भी द्रव्य देवता नहीं कहा, ज्योतिषोमेन यजेदा में द्रव्य देवता नहीं कहा है, उत्पत्ति वाक्य, उत्पत्ति वाक्य मैंने जो सबसे पहले कर्म मात्र विधायक वाक्य, उत्पत्ति वाक्य का लक्षण क्या है, कर्म स्वरूप बोधक वाक्य है उत्पत्ति वाक्य, हाँ कर्म स्वरूप बोधक वाक्य होता है, कर्म मात्र का विधान कर रहा है, ऐसे उत्पत्ति वाक्य में कहा गया, ऐसे में यहां ये दोनों में साम्यता है, साम्य होने से सौम धर्मों का ही यहां अधिदेश किया जाए, सोम धर्मों का यहां आदिदेश करेंगे, इसीलिए कि यहां दोनों में एक धर्म दिखाई पड़ता है। अब ये भी देखिए, ये भी इतने सरल नहीं है समझना, क्योंकि ज्योतिषों में ने जेदा इससे सोमयाग प्रकृति ज्योतिषों को मान करके ज्योतिषों में कहा गया, ऐसे ही विश्वजीता है जेदा दोनों में कहा नहीं गया, इसलिए आपको चिंतन करना पड़ेगा कि दोनों में नहीं कहा गया तो मान लेना चाहिए ऐसा करते, क्योंकि दर्शपूर्ण मासाभ्यम एजेदा स्वर्ग कामा इत्यादि में कहा गया है। ऐसा वाक्य अंदर भी, इसमें भी अधिकारी वाक्य आता है, ज्योतिषों में ना स्वर्ग कामो एजेदा ये वाक्य भी आता है, किंतु वो अधिकारी वाक्य है, वो अधिकार विधि है, और ये जो है उत्पत्ति विधि है, उत्पत्ति विधि में दे करके समानता दिखा रहा है, इसलिए इसमें सोम अंग को लिया जाएगा। विश्वजीत में, अभिजीत में और द्वादशाह में, तीनों में सोमयाग का ही धर्म आ जाएगा, ये कहना चाहते, इष्टि धर्म नहीं आएगा। अब देखिए कैसे कैसे निर्णय करते हैं, ये सारे युक्तियों को रखना पड़ता है, ये कर्मकांड जब करने जाएंगे तब की बात है, ये सामान्य में हमारे व्यवहार में इतना आवश्यक नहीं है, ये कर्म के अंतर्गत बातें हैं कि इसमें से ये कर्म करना है तो उसमें से कौन सा लाना है, कहाँ लाना है, ये प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं कर्मकांडी लोग कि कहाँ से किस धर्म को लिया गया। अच्छा आगे जो है एक अधिकरण आएगा, ये अधिदेश का अपवाद कहना चाहते, कहाँ कहीं अधिदेश नहीं होता है, अधिदेश तो सर्वत्र होंगे ऐसा नहीं है, अपवाद भी है, इसलिए अपवाद के लिए एक अधिकरण दिया कि दर्श पूर्ण मास से इति में फल को स्वर्ग कहा गया, स्वर्ग वहां फल है, स्वर्ग काम है जेदा ये कहा, और उसका नियम क्या है, यावत जीवकत्व है, यावत जीवम दर्शन पूर्ण मासाभ्याम जेद, ये यावत जीव मतलब नित्य कर्म में आएगा, और कर्ता कौन है, स्वर्ग काम है, ठीक है, और उसका जो संबंध है, उसका जो याग विशेष है, छह याग है, आग्नेय आदि छह यागों का विधान है वहां, ये स्थिति है, मैंने दर्श पूर्ण मास याग है, उसका फल स्वर्ग है, उसका नियम यावत जीव है, और उसका अधिकारी स्वर्ग काम व्यक्ति यजमान है, और उसमें छह यागों का संबंध होता है, इतनी सारी स्थिति है, और साथ में अन्य भी है जैसे सौर्य आदि इष्टि विकृत है, ये एक दर्श पूर्ण मास के विकृति याग अभी कहा गया, सौर्य आदि याग का अभी कहा गया, सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस्व काम है कहा, अब ये स्थिति ऐसा होने पर संदेह होता है, क्या संदेह है कि सौर्यादि विकृति में ये जो फलादि का भी अधिदेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो अधिदेश कर रहा अभी बताया जितने धर्मवान छोड़ के बाकी अधिदेश करना, अब यहां स्पष्ट हो जाएगा कि सौर्यादि आग दर्श पूर्ण मास का इष्टि का विकृति है, तो इष्टि का विकृति क्यों है, क्योंकि उसमें भी चार है ऋतिक, इसमें भी चार है, पांचवा तो यजमान है, तो वो वहां भी है यहां भी है, तो अभी अधिदेश हम करने जा रहे हैं तो क्या क्या अधिदेश करना चाहिए, क्योंकि यहां तो स्वर्ग भी बैठा है, यावत जीवत्व भी बैठा है, स्वर्ग कामत्व भी बैठा है, फिर आग्नेय आदि छह याग भी है, सौर्य याग उसके विकृति याग को करने जा रहे हैं, तो उनमें से क्या क्या लाना चाहिए, तो पूर्व पक्षी कहता है कि जैसा प्रयाज आदि धर्म है वैसा ही सौर्य आदि याग में भी सारे धर्म अधिदेश कर लेना चाहिए, प्रयाज आदि सौर्य आदि में अंदर है, प्रयाज आदि जो है दर्श पूर्ण मास का अंग है, सौर्य आदि दर्श पूर्ण मास का अंग नहीं है, फिर क्या है, विकृति है, ये विकृति अंग में भेद है, अंग तो उसके साथ करना ही पड़ेगा और विकृति में अलग होगा, तो विकृति याग और अंग याग में अंदर होता है, ये है, ये भी पहले आप अर्थसंग्रह में जानते हैं दोनों का भेद, तो विकृति याग में आपके स्वेच्छा से होता है ये, वो उस प्रकृति से धर्म लिया जाता है इसलिए उसको विकृति कहते हैं, जो प्रकृति में आया, जो विकृति याग आया हो वो अमुक प्रकृति से उनके धर्म को लिया जाता है इसलिए उसको विकृति कहते हैं, किंतु अंग याग ऐसा नहीं, अंग वो होगा उसके बिना अंगी पूरा ही नहीं होगा, उसको करना ही पड़ता है, ये स्वेच्छा से होता है, यदि आप उस संबंधी कोई फल चाहते हैं तब करते हैं, तो स्थिति यह है कि सौर्यादि याग विकृति है और दर्श पूर्णिमा सृष्टि होने से उसकी प्रकृति है, इस प्रकार से संबंध किया तो फिर फल आदि का भी करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। तब सिद्धांत यहां कहते हैं कि कर्म में विधि आदि और विध्यंत उसका स्वरूप होता है, विधि से आरंभ होकर के विधि में अंत होगा। इसका मतलब एक प्रकरण में एक कर्म को लेकर के एक उत्पत्ति विधि आती है, वो करते करते उसमें जो जो अंग बोलना है आवश्यक है उसको सब बताएंगे, बताने के बाद फिर विधि अंत कर देंगे, उसका समाप्ति करेंगे, वो फल कथन के साथ समाप्ति हो। कोई भी कर्म का प्रकरण समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है जानने के लिए यही है। एक तो उत्सर्ग विधि देखना चाहिए, उत्सर्ग विधि उत्पत्ति विधि देखनी चाहिए कि क्या कर्म के लिए क्या कहा गया, जैसा जो दिखो मैंने यजेदा, एक उत्सर्ग विधि है, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेद, हाँ ये उत्पत्ति विधि हो गया। उसके बाद में फिर उसका अंग एक एक करके बोलेंगे, उसको स्वर्ग काम के लिए बोलेंगे, फिर उसका अंग क्या क्या है बोलेंगे, ऐसे ऐसे विस्तार करेगा और अंतिम में वो फल कथन करके समाप्त करेगा, ये करने पर ये फल प्राप्त होता है, ऐसे समाप्त करेगा। ये पूरा प्रकरण एक अलग कर्म माना जाता है। अब हमारा छांदोग्य वृद्धारण्य में भी इस प्रकार से उपासना के संबंध में बहुत सारे प्रकरण है, तो उसमें भी आपको दिखाई पड़ेगा, वहां भाष्यकार आदि कहेंगे कि एक एक प्रकरण अलग अलग होता, तो अपने फल कथन से फल कथन के बाद आगे के साथ उसका संबंध नहीं होगा, फल कथन उसका पूर्ण विराम होगा, ऐसे स्थिति है। ऐसे में कर्म और उसके संबंधी फलादि जो विधि आदि में आता है वो विधि कर्तव्यता रूप धर्म मानते हैं कि पहले वाला विधि आदि का मतलब क्या है कि उत्सर्ग विधि और उसके बाद में फल विधि, फल का कथन हो गया, स्वर्ग काम हो यजेदा बोल दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर विद्या अंत का मतलब उसकी विधि कर्तव्यता क्या है बोलेंगे कि उसका अंग क्या क्या है बोलेंगे, तो विधि कर्तव्यता के आकांक्षा रहेगी, विधि कर्तव्यता को बोलेंगे, तो अंग अंगी को कहने के बाद फिर अंग कहेंगे, पहले उत्सर्ग फिर फल फिर अंग कहेंगे, फिर उसका फल कथन करके समाप्त करेंगे। अब ऐसे में ये सूर्य सौर्य याग में देखिए, सौर्य याग में प्रत्यक्ष श्रुति स्वयं कह रही है सौर्यम चरुण निर्वपे ये बोला, और साथ में ब्रह्म वर्चस्व काम ये भी बोल दिया। ऐसे में यहां ब्रह्म वर्चस्व काम जो फल कथन में बैठा हुआ है और सौर्यम चरुण निर्वपे द्रव्य का भी विधान है, तो वो जो विधान कर दिया वो अधिकारी और फल का विधान स्पष्ट होने से फिर इष्टि से उसको नहीं लाया जाएगा, मतलब दर्श पूर्ण मास से स्वर्गादि को नहीं लाया जाएगा, ये सौर्य याग करने का फल स्वर्ग नहीं होगा, ब्रह्मवर्त से होगा, क्योंकि वो कहा है प्रत्यक्ष श्रुति कहता है, इसलिए यहां विद्या आदि की आकांक्षा है ही नहीं, विद्या आदि में क्या फल कहा गया ये आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं है तो वहां से लाने की भी आवश्यकता, वाक्य में आकांक्षा हो तभी लाना है कि यह क्या करना है हमको मालूम ना हो, जैसे विश्वजीदा यजेदा में मालूम नहीं कुछ पड़ता है, ऐसे में पीछे से लाता है, नहीं तो नहीं जाओ, इसलिए धर्म जो उक्त हुआ उसको विध्यंतर से आकांक्षित करके नहीं लाया जाएगा, जो अनुक्त हुआ धर्म है उसी को ही विध्यंतर से आकांक्षा करके लाया जाएगा। ये यहां फलाधिकारिदेश रूप में कहा गया। अच्छा और फिर इस पाद के अंत में, पहला पाद के अंत में एक अधिकरण आया जिसको भी हम पहले थोड़ा जानते हैं, इसको देखते हैं, चित्राइष्टि, हाँ चित्राया यजेद पशु काम चित्राइष्टि आए, तो ये चित्राइष्टि में दधि मधु घृतम धाना उदगम तंडुला तत्संसृष्टम प्राजापत्यम भवती, तो ये चित्राइष्टि का नाम भी वही किया, वहां गुणविधि होना चाहिए इत्यादि विचार किया था कि क्योंकि उसमें अनेक द्रव्यों का विधान किया, दधि है मधु है घृत है धाना है उदक है तंडुल है, तो इन सबका विधान किया गया, तो तत्संसृष्टम प्राजावत्यम भवति। अब यहां समझे होता है कि यहां जो मधु मधु में उदक और पयस धर्म अथवा आद्यस्य, ये मधु और उदक में, मधु एक अलग चीज हो गया ना, दधि और घृतक अलग अलग चीज है, और धाना और तंडुल एक इसमें आता है, क्योंकि दही और घृत दोनों पयस संबंधी है, दूध से संबंध रखता है, और मधु अलग है, जल अलग है, और धाना और तंडुल में संबंध रखता है। ये धाना जो भून करके निकालते हैं, लाजा जिसको बोलते हैं, जैसा ये मुरमुरा बोलते हैं उसको बोलते हैं धाना, वो चावल से बनाया जाता है, तो धाना अलग हो गया, तंडुल मान चावल हो गया, नहीं पका पकाया हुआ जो चावल है उसको तंडुल का। तो ऐसे में दधी ये एक एक ग्रुप मिलकर के जा रहा, तो वहां संशय क्या है कि मधु और उदक में ये दोनों किसी से मिल नहीं रहा। मधु और उदक में पयस का धर्म लाना चाहिए अथवा आज्य का धर्म लाना चाहिए, ये किसके साथ ये जुड़ेगा, दूध का धर्म लाना चाहिए या आज्य का धर्म लाना चाहिए, घी का धर्म लाना चाहिए। तो पूर्व पक्ष कहता है द्रव्य सामान्य होने से पयस का ही धर्म यहां ग्राह्य होगा, तो पयस का धर्म मतलब जो दूध का धर्म है उसी को ही द्रव्य रूप से पयस का धर्म यहां मान लेना चाहिए। तो इष्टि है, इष्टि में जो है वो सान्नाय संबंध होकर के पयस का धर्म यहां मान लिया जाए। सान्नाय कहते हैं जो दूध दही आदि से जो बना हुआ द्रव्य है उसको सान्नाय हो कहते हैं, ये अर्थसंग्रह में आया था सान्नाय विधि। तो ये पूर्वक्त कहता है द्रव्य सामान्य होने से पयस का धर्म यहां आ जाएगा। तो यहां क्या कहना चाहते हैं कि द्रव्यों के अंदर भी जब एक एक का धर्म होगा तो दूसरे के धर्म में दूसरे का अधिदेश कर रहे हैं। अब यहां मधु और उदक में पयस का धर्म का अधिदेश करना चाहते हैं। तो सिद्धांत कहते हैं आज्य में भी वाग्नि संयोग से द्रवत्व आ जाता है, मधु और उदक घृत के साथ समान वर्ण में है, इसलिए आज्य धर्म जो उत्पवनादि बहवः शक्यन्ते मधु उदकयोः कर्तुं न तु पयोधर्माः दोहनादयः तस्माद् आज्यस्येव धर्मा ग्राह्याः। यहां आज्य का ही धर्म लिया जाएगा मधु और घृत में, पयस का धर्म नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पयस का धर्म क्या है, दूध जो दोहन आदि करना, दोहन करने के बाद दही बनाया जाता है, ये सब धर्म उदक और मधु में संबंध नहीं है। किंतु उत्पवनादि जो बहव धर्म है, जो उबालना इत्यादि गर्म करना इत्यादि धर्म है, ये इसमें संबंध हो सकता है, इसीलिए उन धर्मों को यहां लाया जाता है, दूसरे धर्मों को नहीं लाया जाएगा। किसका, ये पयस धर्मों को नहीं लाएंगे और मधु धर्मों क्या आज्य धर्मों को लाएंगे, ये क्या उचित वहां देखना है, और बहुत सूक्ष्म चीज है, इसको जब प्रयोग करने जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा, इसलिए इस प्रकार बहुत यहां विस्तार है। ठीक है, आगे फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।